жаночая вернасць. Мяне кахаеш цэлыя паўдня. А што як заўтра здрада і хлусне? Што скажаш мне? Што верная таму, што здрадзіла пакуль мне аднаму? Што мы былі не ты, як цяпер, калі давалі клятвы на павер? Што верная каханне люты звер? Што толькі смерць разлушыць? Але сон як скон, бо смерць падобная да сну, і ўся любоў памрэ за ноч адну. Што здрада і мана жывуць спакон вякоў, таму няма тваёй віны, мы ўсе ахвяры здрады і маны. Але ці стану дакараць дарма? Бо пэўнасці няма у пытаннях вернасці і здрады. Мо заўтра сам я здрадзіць буду рады.